क्यों बीती बातें बीत गई, हम हारे दुनिया जीत गई, बरसों से रही है रीत यही, नहीं मिलती सच्ची प्रीत कहीं, जिस कहता है बेदर्द जमाना, इश्क ही है वो रोग पुराना, जब से हुआ तब से है जाना, जलता है क्यों हर परवाना, खिलते हैं ना फूल खिजा में, मिलता है ना प्यार जहां में, लगता है ना असर दुआ में, मिलता है जब दर्द वफा में, कौन भरे फिर जख्म पुराने, जिस पे गुजरे बस वही जाने, दिल फिर कोई बात ना माने, दिल से मिटाना, दिल ढूंढे एक रोज बहाना, याद करे तुझे बन के दीवाना, मुश्किल है दिल को समझाना, जब से मिला है दर्द जुदाई, कोई खुशी मेरे पास ना आई, करता रहा जिस गम से गिला मैं, वो ही बना मेरा हर जाई, जो न किया अब वो मैं करूंगा, नाम पे तेरे मैं न मरूंगा, छोड़ गए जो अपनी यादें, उनसे मैं अब दूर रहूंगा, वक्त का है बस यही फसाना, जो है किया वही सबने पाना, लौट के तुझको भी है आना, फिर मुझको बस इतना